Jorka, Jorka, pamiętasz, co ty pisałeś? Tak myślałem, urwij się, chodźmy zaraz, coś ze mną zrób, nie zostanę tu sama, no nie. Zebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęsi, ostatnie sił. Aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć, wszystko by tak proste wtedy. Dziecko spało za ścianą, czujne jak tam, niechaj Bóg wyprostuje usty. Powiedziałaś, że nigdy, że nigdy. Są wciąż różne koło mnie.